23 гадзіны ў Менску, пражская студыя Алена Строва. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні, гарадзенскім прафесарам Алесем Астроўскім. Перадача «Экспертыза свабоды», а таксама «Падарожжа свабоды» у Радашкавічы на Маладзеншчыне. А зараз навіны. Олімпійскі агонь прыбыў у аргентынскую сталіцу Буэнос-Айрес. Тысячы паліцыянтаў адчапілі 13-кіламетровы маршрут 6 алімпійскага агню. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун не будзе браць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле супрацоўнікаў ААН, гэтае рашэнне не звязанае з крытыкай захаду дзеянняў кітайскіх уладаў у Тыбеце. Былому прэзідэнту Францыі Жаку Шыраку ўжыўлены кардыёстымулятар. Паведамляецца, што аперацыя прайшла паспяхова. Чакаецца, што 75-гадовы Шырак вернецца дадому на выходныя. На поўначы Афганістану зніклі двое супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі «Кіндерберг». Гэта мясцовыя жыхары, лекар і кіроўца. Сувязі з імі няма ад аўторка. У Кітаі паводле абвінавачванняў у хабарніцтве і злоўжыванні паўнамоцтвамі асуджаны былы сакратар шанхайскага гаркаму камуністычнай партыі Чэн Ланьой. Яго прысудзілі да 18 гадоў пазбаўлення волі. Вядомы іміджмейкер, брытанскі політтэхнолаг Тымаці Белл заявіў, што яшчэ не падпісаў контракту на працу з Беларусю. Белл спадзяецца, што контракт будзе падпісаны на працягу найбліжэйшых 2 тыдняў. Раней 66-гадовы брытанскі лорд выказаў згоду папрацаваць над паляпшэннем міжнароднага іміджу Александра Лукашэнкі. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый США ў дачыненні да Беларусі. З адпаведнай заявай на брыфінгу ў Пекіне выступіла афіцыйная прадстаўніца Міністэрства замежных справ Кітая Дзянь Юнь. Сергей Скрыбец заявіў пра намер балетавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Палітык паведаміў, што ўзяць удзел у прэзідэнцкай кампаніі яго папрасілі дэпутаты, якія ўваходзілі ў дэпутацкую групу «Рэспубліка». У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. Пераможца процістаяння беларусаў і швейцарцаў у верасні будзе гуляць у плэй-оф усясветнай групы за права ўвайсці ў тэнісную эліту. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улітёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алесь Астроўскі, прафесар, карэнны гарадзенец. Яму 51 год, жанаты, мае 5 дзяцей. У 1980 годзе з адзнакай скончыў Грозненскі медыцынскі інстытут і з таго часу працуе там на катедры медыцынскай біялогіі і агульнай генетыкі, доктар медыцынскіх навук. З 1986 году актыўна займаецца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Удзельнічаў у шэрагу палітычных кампаній. Да 2004 году сябра БНФ «Адраджэнне» і партыі БНФ. Прафесар Алесь Астроўскі – аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. Ён шмат увагі надае распрацоўцы палітычнай перспектывы дзяржавы. Таму і зручыў нашым корэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». У прыватнасці, наш грамадскі рэдактар замовіў сюжэт пра тое, як будзе пераадольвацца дэмаграфічны крызіс, у які зараз трапіла краіна. Калі не прадпрымаць адмысловых мераў, колькасць працаздольнага насельніцтва да 2010 году значна скароціцца і складзе 5,9 мільёна чалавек, а яшчэ праз 10 гадоў 5,2 мільёна. Хоць на ўзроўні ўрадавых чыноўнікаў кажуць, сітуацыя ўжо пачала выпраўляцца. Так, па выніках студзеня-лютага ўпершыню за шмат год смяротнасць сярод гарадскога насельніцтва не перавысіла нараджальнасць. Але ці сведчыць гэта насамрэч пра паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі? З працягам Юлія Ярмашэўская. Насельніцтва краіны няўхільна скарачаецца з 1993 году. Да сярэдзіны стагоддзя яно можа паменшыцца амаль удвая, сведчаць самыя пасімістычныя прагнозы. Шукаючы выйсці з любой праблемы, аналітыкі раяць спачатку акрэсліць яе прычыны. На гэты конт адзінага меркавання ў Беларусі няма. Прыкладам, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філярэт, патрыярша экзарх усёй Беларусі, назваў прычынай дэмаграфічнага крызісу дзейнасць міжнароднай федэрацыі планавання сям'і. Паводле Філярэта, грамадства мусіць адрынуць накіраванае супраць нараджэння дзяцей полавае выхаванне, якое не прымае Бога. Атрымліваецца, на мэце ёсць проста павелічэнне масы насельніцтва, колькасці без аглядкі на якасць. Разважае над пытаннем Валянціна Кудлацкая, актывістка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарка грамадскага жыцця Верхнядзвінску. Мы сёння падвышаем у нашым раёне, ведаеце, за кошт тых, якім усё роўна, колькі нарадзіць 5 ці 6 дзяцей. Потым гэтых п'яніцаў будуць уладкоўваць на дастаткова аплочваемую працу, яны будуць з гэтага смяяцца. Я не разумею, хто прымаў вось такія рашэнні. Сапраўды трэба думаць сёння пра якасць, пра здаровую нацыю, пра здаровых дзяцей, пра здаровых людзей. Каб дзеці нараджаліся здаровымі, патрэбная якасць жыцця, лічыць генетык Алексей Мікуліч, аўтар манаграфіі «Беларус у генетычнай прасторы». Чалавек, нарадзіўшыся, павінен сапраўды атрымаць прыстойнае жыццё, нараджацца ў добрых і здаровых бацькоў і ў гэтым сэнсе ў здаровым навакольным асяроддзі. Пералічаныя складнікі ў нашай краіне пад пытаннем. Чарнобыльская трагедыя, злоўжыванне шкоднымі хімікатамі за саветамі, псіхалагічныя сённяшнія стрэсы зрабілі свой негатыўны ўплыў. Тэарэтычна, кажа Алексей Мікуліч, дэмаграфічны крызіс можна вырашыць з дапамогай новай крыві, як кажуць у народзе. Але для нас гэта рызыка асіміляцыі. Павінна быць, акрамя яго генетычнай такой базавай трываласці, павінна быць і культура, матэрыяльная культура, псіхалагічны настрой. Пераб'ем матэрыял Юліі Рымашэўскай дзеля кароткай даведкі. Паводле статыстыкі Міністэрства працы і сацыяльнай аховы, цяпер агульны каэфіцыент раджальнасці ў краіне 11 дзяцей на 1000 жыхароў. І вельмі добры паказнік на тле апошніх год. На думку намесніка міністра аховы здароўя Беларусі Віктара Руденкі, гэтыя лічбы наглядна дэманструюць клопат дзяржавы. Маўляў, летась увайшла ў сілу нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі Беларусі на 2007-2010 гады. Згодна ёй дэкларуецца падвышэнне дапамогі на дзяцей ад 394 да 552 даляраў, павелічэнне дапамогі па дагляду за дзіцём да 3 год, заахвочваюць на бацькоўства і дапамогай у кватэрным пытанні. Аднак слухаем далей сюжэт, падрыхтаваны Юліяй Рымашэўскай. Прычынай падвышэння сённяшняй нараджальнасці шмат якія адмыслоўцы называюць бэбі-бум пачатку 1980-х. У дзетародны ўзрост увайшлі дзеці, народжаныя тады. А вось пра эфектыўнасць супрацькрызіснай праграмы казаць вельмі рана, лічыць Валянціна Кудлацкая. Калі гэта гаворыць філарэт, калі гэта гаворыць нейкі чыноўнік з Мінздрава, і калі мы аднекуль даведваемся, што яго заробак вышэй 2 мільёнаў, скажыце, калі ласка, як можа сёння выхоўваць нават дваіх дзяцей жанчына любого калгаса в Верхнядзвінскім районе, якія летом у самы пік сельскагаспадарчай працы атрымоўваюць па 100 тысяч беларускіх рублёў. А дзіцёнка трэба ў школу адправіць, дзіця гэта трэба накарміць, яго трэба адзець і абуць. Я ж ведаю людзей гэтых, таму што не ходзяць да нас за дапамогай нашу жаночу арганізацыю. Калі жанчына прыходзіць у снежні, па заножках і ўвязаных насках шырцяных да нас і просіць дапамажыць, пра што яны гавораць? Тым часам, сыходзячы з інтарэсаў генафонду, вясковых жыхароў трэба берагчы і ахоўваць, распавядае генетык Мікуліч. Справа в тым, што тая рэарганізацыя, якая адбываецца на нашых вачах, і адбываецца ўжо не першае дзесяцігоддзе, можа недзе з пачатку 50-х гадоў, калі гарадскога насельніцтва было намнога меней, чым вясковага. А якая тут сувязь? Вясковае насельніцтва найбольш захоўвала свой старажытны генафонд. Яно меней хварэла. Не было такой вялікай эпідэміі. Сёння ж вясковае насельніцтва імкнецца ў горад. Доля гарадскіх жыхароў Беларусі складае 73%. І найперш з вёскі ў гарады з'язджаюць людзі дзетароднага ўзросту. Каментар прафесара Алеся Астроўскага, грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня. Па дадзеных апошняга перапісу беларусаў у Беларусі жыве 82%, на сёння можа быць нават больш. Значыць, калі мы будзем праводзіць дэмаграфічную палітыку і зноў вяртаць насельніцтва, ну скажам, да ўзроўню 10 мільёнаў чалавек, гэта доля не павінна паменшыцца. Альтэрнатыву запрапанаваў Лукашэнка. Ён сказаў, што Беларусь дастаткова вялікая тэрыторыя і тых грамадзян, якія тут зараз жывуць, недастаткова. Ён лічыць, што нармальная дзяржава гэта 30 мільёнаў чалавек, а то і 70 тут пражывуць. Вось, і гаварыў он это перед поездкой в Китай. Китайцы давно приняли решение, программу, что яны готовы переселять китайцев у выгляде шчыльных колоний у любые іншыя краіны, где это им будет дозволено. Скажите, калі ласка, нам такое решение демографичной проблемы допоможе? И разве это будет в интересах белорусского народа, калі белорусское насельство будет заменено китайским, ці каким-нибудь іншим? Любая іншая политика, по сутности, является, ну, антинародной. Это як минимум, як калі не сказать некой фашистской, геноцидной и так далее. Наступны сюжэт, які замовіў журналістам «Свабоды» грамадскі рэдактар тыдня Алеся Астроўскі, даследаваць, якой бачыцца беларускім дэмакратычным палітыкам і эканамістам будучая прыватызацыя. Спадар Астроўскі нагадаў, што зараз улады інтэнсіўна рыхтуюцца да гэтага працэсу. Як вынікае з прапановаў Міністэрства эканомікі, сярод стратэгічных аб'ектаў, якія могуць быць выстаўленыя на продаж, Наваполацкія палімер і нафтан, Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, аб'яднанне Белшына, Гродназот, Магілёўхімвалакно, Гродна-хімвалакно, 34 цукровых заводаў. І па ўсім бачна, што найперш стаўка робіцца на замежны капітал, а грамадскасць, працаўнікі прадпрыемстваў нічога не ведаюць пра механізм гэтага складанага працэсу. Тэму працягвае журналіст Міхал Карневіч. Эканаміст Леў Марголін упэўнены, што нечакана новага ў працэсе прыватызацыі Беларусі адкрываць не давядзецца. Першае, што павінна быць зроблена, то павінна быць прыняты ў краіне закон. Не было магчымасці мяняць умовы гульні. Другое, гэта аб'яўляецца звычайна па такім прадпрыемствам адкрыты конкурс, для якога выпрацоўваюцца канкрэтныя умовы па кожнаму прадпрыемству. Тады пачынаецца з спаборніцтва паміж інвестарамі. Леў Марголін перакананы, што сучасны капітал колеру не мае, таму аддаваць перавагу некаму не варта. Эканаміст звяртае ўвагу на тое, што першымі павінны прадавацца крытычныя прадпрыемствы, якіх, на яго думку, у нашай краіне каля 80%. Але і такія прыбытковыя гіганты, як, да прыкладу, Беларускалі, па словах Лёва Марголіна, павінны таксама прыватызавацца. Паводле Марголіна існуе сусветны досвід, што дзяржава ніколі не можа быць найлепшым гаспадаром прадпрыемства, паколькі ў яе зусім іншыя функцыі. Дзяржава павінна клапаціцца аб экалогіі, аб здароўі людзей, якія там работаюць. А з другога боку, дзяржава павінна думаць аб тым, каб былі максімальныя прыбыткі. І вось тут ужо супярэч. Калі, скажам, гэтым прадпрыемствам, любым прадпрыемствам валодае прыватны інвестар, тады дзяржава можа ставіць яму экалагічныя ўмовы і не задумвацца аб тым, як гэта адаб'ецца на прыбытку прадпрыемства. Кіраўнік незалежнага прафсаюза на гарадзенскім акцыянерным акрытным таварыстве «Азот» Сергій Антусевіч звяртае ўвагу на тое, што зараз у рабочым прыкладна каля 1% акцый, астатнімі валодае дзяржава, і ўсе рашэнні залежаць толькі ад аднаго чалавека. На яго думку, частка замежнага капіталу абмяжоўваць няма неабходнасці. На «Азоце» фактычна 90% усіх тэхналогіяў, гэта хоць і састарэлыя, але ўсё ж такі не айчынныя тэхналогіі, а тэхналогіі замежныя. Цэхі ўсе, якія пабудаваны, яны фактычна галандскія, чэшскія, а японскія. То есть тут вялікі спектр тых краінаў, якія ўдзельнічалі менавіта ў распрацоўцы тэхналогіяў і пабудове гэтага завода. Былы лідар прадпрымальніцкага руху ў горадні Дмітрий Рывановскі ў празрыстым законным працэсе прыватызацыі Беларусі Русі бачыць ільготу для нацыянальнага капіталу. Што ў кожным выпадку льготы і прыярытэт павінны быць аддадзены нашым бізнэсоўцам і нашаму капіталу. І спрыяць менавіта прыватызацыі гэтых прадпрыемстваў нашымі людзьмі, гэта будзе як бы гарантыяй таго, што гэта будзе працаваць. У эканаміста Марголіна я яшчэ запытаўся, што ў выніку прыватызацыі павінна застацца беларускаму народу. Першае, народу павінна застацца рабочыя месцы, оборудованыя па, скажам, па самым перадавым меркам, з добрай аплатай. Народу павінна застацца налогавыя плацяжы, якія будуць рабіць гэтыя прадпрымальнікі. Адкуль бы яны не прыйшлі, яны ж сёно налогі будуць плаціць у нас. І народу павінна застацца здаровая экалогія. А зараз сваё бачанне праблемы прыватызацыі беларускай эканомікі падае грамадскі рэдактар «Тыдня» прафесар Алесь Астроўскі. Позиции объективных белорусских интересов вельми важным критерием, тонким, про який никто не говорит, з'являється питання, якая доля приватной уласності по виниках приватизации опиняться в руках белорусов. Я настоюю на тим, що эта доля не повинна стати менш, чим доля насельництва у Білорусі. Значить, по виниках приватизації повинна в руках білорус опинутися не менш 82% власності. Знову ж, коли комусь не подобається і він лічить цей тезис сумнівним, розглядимо альтернативу. Ну, наприклад, по виниках приватизації, так як вона відбувалася хаотично, подпольно, скажімо, в Росії, коли б яна вот так отбывалась в Беларуси, может статься так, что, например, 82% белорусов, а доля приватной власти в руках белорусов 8%. Як назвать эту ситуацию? Это значит выкрастали, это значит обокрали, это значит приватизация отбылась по злодейских закрытых схемах. Вот этого категорично немагчыма допустить, и я бы заклікал сачыць за тым, каб гэтага не адбылося, патрабаваць, каб приватизация улічвала вот этот критер. Мы працягнем абмяркоўваць тэму «Вобраз будучай Беларусі», якую замовіў грамадскі рэдактар «Тыдня» гарадзенец Алесь Астроўскі, пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Суд Пуховіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергія Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцыяў ЗША ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Палітык паведаміў, што ўзяць удзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі яго папрасілі дэпутаты, якія ўваходзілі ў дэпутацкую групу «Рэспубліка». Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыні «Турксел» паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію «Бэст». Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі зноў Александр Улітёнак. Працягваем абмеркаванне тэмы на замову грамадскага рэдактара Свабоды прафесара з горадні Алеся Астроўскага. Свае лекцыі студэнтам медычнага універсітэту ён прынцыпова чытае толькі па-беларуску. І аўдыторыя вітае такі падыход. Аднак не сакрэт, што ў ВНУ той самы горадні выкладаюць па-беларуску адзінкі выкладчыкаў. У чым жа справа? У выніку беларусізацыі першай паловы 1990-х гадоў 75% школаў у горадні сталі беларускамоўнымі. Аднак цяпер усе яны зноў цалкам расейскамоўныя. Што думаюць гарадзенцы пра шанцы паўторнай беларусізацыі на выпадак, калі ў Беларусі пераможа дэмакратыя? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў. Пераводам гарадзенскі школаў на беларускую мову займаўся на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму сённяшні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Што ён думае сёння наконт будучай беларусізацыі? Немагчыма адразу ўводзіць паўсюд беларускую мову, але паступова людзям абавязкова трэба гаварыць. Павінна быць дыскусія ў тэлебачанні, ў радыё, ў газетах, наколькі важная мова. Гэта павінна быць свядомым выбарам большасці. Каб яны былі нашымі прыхільнікамі, я абсалютна спакойны за лёс мовы. Сябра Саюзу пісьменнікаў Станіслав Суднік кіруе ў лідзе арганізацыі ТБМ і БНФ «Адраджэнне», выпускае газету «Наше слова». Скарыстанне ўсіх рэсурсаў беларускай нацыі, ўсёй сістэмы дзяржаўнай, нам адрадзіць беларускую мову на адной агітацыі будзе надзвычай цяжка. Тут устае пытанне разумных суадносін. Хутчэй за ўсё ж, трэбала б магчыма пачаць з працы ўсяго дзяржаўнага механізму, ўсіх сродкаў масавай інфармацыі на папулярызацыю беларускай мовы. Перапынем матэрыял Сергея Астраўцова, каб згадаць пра нядаўнюю заяву міністра адукацыі Ўкраіны Івана Вакурчука, які заявіў, што прынятае рашэнне цягам 3 гадоў скончыць перавод усіх ВНУ на ўкраінскую мову. Дарэчы, украінізацыя адбывалася паступова. На 1990 год пад канец СССР толькі 5% студэнцкіх групаў ВНУ займаліся па-ўкраінску. Да 1996 году па меры рэалізацыі закону аб мовах гэтая лічба дасягнула 50%. Палітыка ў сферы адукацыі была паслядоўнай, не залежала ад пераменаў на вяршыні ўлады. На сёння на нацыянальнай мове навучаецца каля 80% усіх студэнцкіх групаў. Аднак працягваем матэрыял Астраўцова пра беларускую сітуацыю. Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык мае наступны погляд на беларусізацыю. Першы, што трэба зрабіць, гэта палову усіх школаў зрабіць беларускамоўнымі. Калі ў нас дзве дзяржаўныя мовы, руская і беларуская, то гэта азначае, што роўныя правы павінны быць у абодвух мовах. І другое, самае галоўнае, ВНУ, тэхнікумы, каледжы таксама павінны быць палову рускамоўных, палову беларускамоўных. Сергей Мальчык працаваў раней у медычным універсітэце і пасля рэферэндуму 1995 году прынцыпова пачаў выкладаць на беларускай мове паталагічную фізіялогію. Праблемаў са студэнтамі не ўзнікала, кажа ён. Валентин Лучко да сённяшняга дня ўжо 17 гадоў выкладае на беларускай мове біялагічнай дысцыпліны ў гарадзенскім універсітэце. Пачынаць перш за ўсё трэба з вышэйшай школы, падкрэслюю, не з садкоў. Тут я абсалютна салідарна з прафесарам Астроўскім. Тэсты па беларускай мове піша абсалютная большасць абітурыентаў нават цяпер пры паступленнях. Гэта значыць, праблема не ў фінансах, у будучым праблема толькі ў псіхалогіі. А зараз каментар прафесара Алесі Астроўскага, грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня. Тэхналогія беларусізацыі. Яна можа адбывацца так, што дыскрэдытую саму ідэю, так як гэта адбылося ў пачатку 90-х гадоў. Ну, напрыклад, у сферы адукацыі. Я дакладна ведаю, што для таго, каб беларусізацыя сістэмы адукацыі адбывалася тэхналагічна, абсалютна неабходна, што яна пачыналася з вышэйшых навучальных установ. Спачатку все ВНУ ў Беларусі, і прыватныя, і дзяржаўныя, павінны поўнасцю перайсці на беларускую мову навучання. Так, што школьнікі докладно ведали, яны вымушаны будуць вучыцца вышэйшых навучальных установах на беларускай мове. Это адразу вырашыць пытанне і школьнай адукацыі на беларускай мове, і потым дзіцячых садков і так далей. У Беларусі зарэгістравана больш за 1300 праваслаўных грамадаў. Каля 1000 маюць пратэстанты. Рыма-каталіцкая царква удвая менш. Але трэба мець на ўвазе, што праваслаўныя і каталіцкія прыходы ў сярэднім нашмат большыя. Адметыць рэлігійнай беларускай сітуацыі і ў тым, што канфесійная самаідэнтыфікацыя як праваслаўнага ці католіка часцяком завязваецца на пэўную нацыянальную ці нават палітычную накіраванасць. Як жа павінны будавацца адносіны паміж царквой, дзяржавай і грамадствам у дэмакратычнай краіне? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык. Лідары грамадскіх арганізацый і палітычных партый, якія дэкларуюць хрысціянскай каштоўнасці, не трымаюцца адназначнага погляду на тое, як павінны будавацца адносіны паміж дзяржавай, царквой і грамадствам, але маюць аднолькавае перакананне, што дэмакратычныя ўлады не павінны выкарыстоўваць практыку, якая існуе ў Беларусі сёння, гаворыць намеснік старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі. Калі Лукашенко выступае публічна, кажа, хорошо поработала наша православная организация, то можно не комментовать на вот эту фразу. Эта система относительно штучная и ненатуральная. Как белорусы захочут свою властную белорусскую систему этих относительно сбудовать, это уже питание перспективы. У аргкамітэце па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая была запачаткавана яшчэ ў 20-х годах мінулага стагоддзя, перакананыя, што гэтыя адносіны павінны будавацца на аснове ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, гаворыць адзін з лідараў аргкамітэту Аляксей Шэйн. Увогуле роля дзяржавы ў нармальным грамадстве павінна быць мінімальная. Все, што не падпадае пад крымінальны кодэкс, павінна быць дазволена з мінімальнымі бюракратычнымі перашкодамі, павінна існаваць у добрым сэнсе гэта слова канкурэнцыя паміж канфесіям без прыярытэтнасці з боку дзяржавы. Лідарка беларускай арганізацыі працоўных жанчын праваабаронца Ірына Жыхар мяркуе, што дзяржава і царква, а таксама грамадскія і палітычныя арганізацыі ў дэмакратычнай краіне не павінны існаваць цалкам адасоблена. Тое, што праваслаўная царква заключыла канкардат з нашай дзяржавай, я не бачу ў гэтым нічога страшнага, таму што гэта ёсць прынцып працы, таму што, ну, як бы гэта нармальныя цывілізаваныя адносіны, але справа ў тым, што іншая, вот рыма-каталіцкая царква, якая ў Беларусі ёсць, яна ўжо не першы год спрабуе гэты канкардат заключыць, але не можа. І таму як бы ўзнікае пытанне, чаму адныя царквы роўныя, а ёсць яшчэ больш роўныя? Чаму шэраг пратэстанцкіх царкваў не могуць атрымаць дазвол на правядзенне сваіх службаў, іх зачыняюць? Сучасная цывілізацыя яшчэ не знайшла больш дасканалай формы дачынення паміж дзяржавай і царквой, якая існуе ў дэмакратычных краінах сёння. Такога меркавання трымаецца палітолог і вернік пратэстанцкай царквы Владзімір Мацкевіч. Гэты прынцып аддзялення царквы ад дзяржавы, які выказваўся яшчэ самім Хрыстом, і на сённяшні дзень нічога больш разумнага прапанаваць немагчыма. Дзяржава зацікаўлена ў тым, каб царквы былі моцныя, але ж яна не павінна даваць перавагу ні адной з царкваў. Калі гэты прынцып парушаецца, у грамадстве пачынаюцца пэўныя праблемы. Праблемы з ксенафобіяй, з варожасцю нацыянальнай, канфесійнай і так далей. Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня прафесар Згородні Алеся Строскі. Дамінуючая царква ў Беларусі руская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхата. Фармальна яна завецца зараз беларускай, но па зместу, па свайму кіраванню, па сваёй ідэалогіі з'яўляецца беларускай. Гэта адзін з самых магутных каналаў уплыву на беларускае грамадства з боку Расійскай імперіі. В норме, в будучыні, праваслаўная царква ў Беларусі павінна быць беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквой, і падпарадковацца яна павінна вышэйшаму сіноду праваслаўных цэркваў. Умова працы і пратэстанцкіх цэркваў, і каталіцкіх павінна быць толькі на беларускай мове. Абсалютна недапушчальна прапаганда пальшчызны, якая працягваецца на гарадзенщіне. Першай умовай, якую павінна паставіць нармальная дзяржаўная ўлада перед кіраўнікамі каталіцкага касцёла на Беларусі, што вся праца, за выключэнню спецыфічных момантаў службы, павінна адбывацца на нармальнай беларускай мове. І вот эта вот прапаганда, коль ты каталік, то ты паляк, павінна быць спынена. І напрыканцы спадар Астроўскі даручыў нам даследаваць тое, як апазіцыйныя палітыкі ставяцца да праблемы, якой быць дэмакратычнай Беларусі, парламенцкай ці прэзідэнцкай рэспублікай. Нагадаю, што за прэзідэнцкую рэспубліку прагаласавалі дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 склікання ў 1994 годзе. Выбары першага прэзідэнта адбыліся летам 1994-га, і з таго часу, вось ужо 14-й год запар, краінай кіруе адзін чалавек – Александр Лукашэнка. У якім накірунку ўсе далей, калі ўлада зменіцца? Тему протягує Інна Студінська. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєдько був депутатом Верховного Совету 12-го скликання парламенту, який проголосував за президентську республіку. Маючи за плячима амаль два десятки годів активної політичної діяльності, вивучивши міжнародний опыт, Анатолій Лябєдько переконаний, що для Білорусі підійде менавіта досвід сусідніх країн. Це некая така комбінація. Поміж тою системою влади, яка є у Литві і Польщі. Там це спрацювало. Заховується і посада президента, і разом з тим значна частка повномоцтв переходить до уряду і до парламенту. Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ, депутат Верховного Совету 12-го скликання Юрась Беленький виказав таке міркування. Напевно, в Білорусі все ж таки подізі система парламентської республіки. Президент може бути, але таким, що називається, слабим президентом. Цього може увогалі не бути. Філозоф Валентин Акудович переконаний, що парламентська республіка для Білорусі не підходить. І потлумачив чому. Для парламентської республіки потрібна політична культура. Потрібна формована політична моцна партія. У нас цієї політичної культури немає і близько. І вона не з'явиться, не звалиться одразу тільки з того, що треба буде міняти владу. І тому, коли все-таки прийметься формула парламентської республіки, то у парламент прийдуть тіньовий бізнес, рекетери, БЛФ, парфункціонери, безліч іншої набриді, серед якої буде трохи былих опозиціонерів. Гетих нічим не поєднаним людям ми хочемо віддати владу над країною. Гета буде страшно. І тому, з моєго глядіща, нам потрібна по-ранейшому моцна президентська влада. Інша річ, що ми, маючи досвід попередній, повинні знайти механізми, які не дозволять цій президентській владі залишньо над нами самовладарець. Прошу посумувати сюжет Інни Студінської і передачу у цілому нашого громадського редактора, професора з Городні Олеся Островського. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень. Я не згодний з тими закликами, що як тільки білоруська опозиція прийде до влади, вона одразу реструктурує політичну систему з президентської у парламентську. У нас основне питання на ближайші 10 годі – це буде питання безпеки. І тому держава повинна бути моцною, з моцним владним центром і натурально найбільше відповідає таким задачам президентської форми керування. Весь фокус якраз заключається у тим, якої якості чоловік займе гэтую посаду. Ось гэты ключевий момент. Ми повинні прислухатися до думок найбільш відомих білоруських авторитетів, які все себе віддали білоруському народу і всім своїм життям демонструють, що вони ахвірували на це. Я би пропонував не на, скажімо, конгресі визначати одного, а послухати міркування таких людей. Особисто по життю, наприклад, ведаю, як Олесь Білокос, як Сократ Янович, як Владимир Конан, як Станіслав Судник, як Борис Кіт, як Олексій Мікуліч, як Григор Бородулін, як Анатоль Грицкевич, як Ніл Гілєвич, як Леонід Мараков, як Анатоль Білий, як Світлана Новікова. Ось я перечил 12 чоловік, але я переконаний, є ще 12, щоб вони виказалися по кандидатурі будучого першого справжнього президента Білоруської держави. Головний редактор «Свободи» – ви! Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день зі «Свободи» від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночі лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Двадцать три гадзіны 30 хвіліна ў Менску, праскай студыі Алена Струва. За паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце. Перадачу «Экспертыза свабода», экспрэс-аналіз бягучых падзеяў, а таксама «Падарожжа свабоды» ў Радашкавічы на Маладзечыншыні. А зараз паслухайце навіны. Олімпійскі агонь прыбыў у аргентынскую сталіцу Буэнос-Айрес. Тысячы паліцыянтаў ачапілі 13-кіламетровы маршрут шэсця алімпійскага агню. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун не будзе браць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле прадстаўнікоў ААН, гэтае рашэнне не звязанае з крытыкай захаду дзеянняў кітайскіх уладаў у Тыбеце. На поўначы Афганістану зніклі двое супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі «Кіндерберг». Гэта мясцовыя жыхары, лекар і кіроўца. Сувязі з імі няма ад аўторка. Былому прэзідэнту Францыі Жаку Шыраку ўжыўлены кардыастымулятар. Паведамляецца, што аперацыя прайшла паспяхова. Чакаецца, што 75-гадовы Шырак вернецца дадому на выходныя. Славенія, якая старшынюе ў еўразвязі, заявіла, што бліжэйшым часам можа быць падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве паміж еўразвязам і Боснія. Парламент Боснія і Герцагавіны ў чацвер ухваліў ключавы закон аб рэформе паліцыі. У Бендерах у Молдове адбыліся перамовы паміж прэзідэнтам краіны Владзімірам Варонінам і лідарам самаабвешчанай рэспублікі Прыднястроўя Ігарам Смірновым. Гэта іх першая сустрэча за апошнія 7 гадоў. У Кітаі паводле абвінавачання ў хабарніцтве і злоўжыванні паўнамоцтвамі асуджаны былы сакратар шанхайскага гаркаму камуністычнай партыі Чэнь Ляньуой. Яго прысудзілі да 18 гадоў пазбаўлення волі. Вядомы іміджмейкер, брытанскі паліттэхнолаг Тымаці Белл, заявіў, што яшчэ не падпісаў контракту на працу з Беларусю. Белл спадзяецца, што контракт быў падпісаны на працягу найбліжэйшых 2 тыдняў. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый у США ў дачыненні да Беларусі. З адпаведнай заявай на брыфінгу ў Пекіне выступіла афіцыйная прадстаўніца Міністэрства замежных спраў Кітаю Дзянь Юй. Сергей Скрабец заявіў пра намер балатавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011 годзе. Гэта былі навіны. У студыі «Радыё Свабода» вас вітае Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас 2 перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам у Радашкавічы Маладачынскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Чацвер прэм'ер-міністр Сідорскі далажыў Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы незалежных эканамістаў аб сёлетніх эканамічных цяжкасцях? Якія прычыны высокай інфляцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Афіцыйныя вынікі першага кварталу выглядаюць даволі ўражліва. Валавы ўнутраны прадукт вырас на 10,5%, аб'ём прамысловай прадукцыі на 13,6%, інвестыцыі на 20%.

коментары у меня два. Первый комментар – это то, за кошт каких факторов она подвышалась, вонковых и внутренних. Когда мы просто поглядим на то, что сделала наибольший унесок в эту инфляцию, и когда она наибольше подвысилась с трех месяцев, то мы увидим, что это подвышение отбылось у студени, и это подвышение тлумачилось амаль цалком подвышению тарифов на жилево-коммунальную господарку. Таким чином, это цалком внутренний чинник, который не имеет никакого дочинения до вонковых факторов. А кроме того, что это идея перекладания подвышения цен на газ и электроэнергию на насельничество. Ну, конечно, тут газ отыгрывает роль, а лишь это не глобальная тенденция, это особливость Беларуси. Особливость, которая полягает у тем, что она вельми долго жила не по сродках, и вот зараз просто спробует перевести это все на житё по сродках. А лишь другие и больше истотный чинник росту цен, он как раз таки связан с тем, про что уже узгадывал господар Злотников. Это с тем, что сказал министр экономики на конт того, что вельми шмат организаций вернулась с запытами, как бы подвысили цены на их продукцию. Это не тому, что тут во всем свете цены растут, а наши бедные предприемства не могут подвысить цены на свою продукцию. А проблема в том, что они работают настолько неэффективно, что для их одним выездом является подвышение цен на властную продукцию. И тому проблема полягает не в том, как подвысить цены, а как снизить выдатки этих предприемств. А это уже питание экономичной политики и экономичной модели. Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему, якія эканамічныя тэндэнцыі высветілі вынікі першага кварталу. У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Леанід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Наступная старонка нашай праграмы – «Падарожжы свабоды». Яе вы пачуеце праз пару хвілін. Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Ігар Сцябуля з Заслаў Яменскага району. Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў і налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзі светаў не ўмеюць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Пухавіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый ЗША ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыне Turkcell паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію Best. Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. У першай гульні Максім Мірны прайграў другому нумару швейцарскай зборнай Стэфану Болі. У студыі Радыё Свабода з вамі далей Сергей Шупа. Настаў час падарожжаў свабоды. У «Падарожжах свабоды» Змітер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага району. Радашкавічы, як не намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча. Была постанова еще Верховного Совета БССР, чтоб тут сделать музей было. Это планировался музей Тарашкевича? Навод такой, как Заходней Беларуси. Заходней Беларуси. Усёк. Але пляны засталіся плянамі. Дом даўно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне. То быў сімпатычны это Купаліха, сама выбірала месца. Прыїжджаў цюця Ладзя, тут нават аўтастанцыя там стаяла. Яна то за свой кошт перенесла автостанцию, каб там поставить ты помнік. І вось на 100-годзе Купалы якраз приїжджав сюди Лявон Луцкевич, і ми збиралися з ім ехати у Вязанку на гэта купалле. Глядзім, що такое, нема помніка. Разбили помнік, бо аўтар этого, ну, габрей ён быў, з'ехаў як бы в Ізраїль. І тому гэты помнік разбили. Это ж дзікунства. Новенькі бюст Купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў. 90-е гады тут мы ўзяліся, хадзілі спісы, вуліцы перайменавалі. Вернулі Віленскай, вернулі назву, была камуністычная, зноў вернулі Віленскую, Дубровскую вернулі, была 17-е кастрычніка. Верасня, то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую, только Советскую не заменили. Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так, это у нас демократичная улада была. Ну, 90-х таки был депутат, у шмат демократичных было у горсовете нашим. На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму. Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Наших местных тут мало осталось. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было у сям'і 4 дзяцей. Скажите, а тогда в 30-е годы вы не помните такого Бронислава Тарашкевича? А Тарашкевич был человек хороший. Так? Да. Вы его памятаете? Я его, как Простуман помню, памятаю. Простуман. Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нежанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных. За часамі нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі? Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцах была паліцыя. Поеду туды, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложа, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы. Ну, удельница подпольника. Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагры был у партизана. А там так. В полиции был свой человек некий-то? Да, и она померла. У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосік распавядае про мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага району. А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка, 70-гадовая тётка Ганна, з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак. Цяпер вообще я должна сказаць, што за ўсіх балееш, потому што ён ж усіх гэтак садзе, ён зразу на дурне зробе і пасадзе ў гэтай самы у дурдом, як яна бывшая директора холодильника. Ну, оказывали им бедненький. Ой, я так наплакалася, як уже эту хавали, и рубить не могла. Кто? Он же издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой розум бабский дурный, если бы тогда, когда пошел Казулин и поднялся Миленкевич, может быть, что-нибудь тогда, что было. Унучка тёткі Ганны вучыцца ў Вільні, ў ЭГУ. Больш за ўсё старая баіцца беларуска-расейскай інтэграцыі. Кім мы там будзем? На што яны нам? У нас ёсць людзі працавітыя, добрыя, у нас ёсць свая земля, свой лес, у рыбаў ёсць, усё у нас ёсць, і людзі добрыя, і мы будзем сабе гаспадарць. Дык ён лезе невядома куды. На што яны? Ну, скажыце, ну на што яны, ну? Ну, и дурут, и главное дурут. Вот уже союз гены, уже генному некому платят гроши. Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радашкавічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў, і я не быў расчараваны. Людзі, чыё юнацтва прыпала на пачатак 90-х гадоў, генерацыя асаблівая. Электрык Алесь Блізнюк і будаўнік Максім Клюшнік – яркія яе прадстаўнікі. Іх адрознівае жывая беларуская мова, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца з краінай, і жаданне мысліць. Алесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы балтыйска-чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорія. Ёсць такое паняцце мяжа, яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Чалавек состаіць на 98% з вады. Вось. І які, скажам так, станоўчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дыру, скажу. А як да заходніка? Добры дзень! Калі б я прыехаў у Радашкавічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму. У нас былі знаёмыя, так сказаць, радісты, которые умели это все зарабіць своими руками, допомогой паяльніш. Мы им давали касеты, яны их ставили, и все. Вы охопливали Радашковича? Да. Своим подпольным ФМом. А что вы там крутили? Самую лепшую музыку. Из этой НРМ, из НИШ был, из Крама, Жигемонт Ваза был, и першики уласные были, там такое. Был резонанс. Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас міліціянт. Хлопцы, блін, вы глядзіце там, мы таксама слухаем. Ну вось пасля гэтага эта справа і скончылася. А што можа зрабіць у сённяшніх умовах вот беларускі чалавек? Выхоўваць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, у будучыні яны маглі штосьці зрабіць. Так як выхаваеш дзяцей сваіх, так і яны будуць жыць у будучыні. Вот. І такое будзе будучыня і для ўсіх. Мы сейчас зарабіць нават тым, што мы выйдзем просто на двор. Самы мізер мы што-небудзь. Мы пакажам, што мы ёсць. Мы ёсць такія неабыяквыя, мы ёсць такія незгодныя, но будучыня выхоўваецца намі ад таго, як мы выхоўваем сваіх дзяцей. Вельмі глыбокая думка. Ужо сыну 1.5 месяцы. Дачцы моей уже 3 годзікі і 4 месяцы. І яна дочка моя уже говорит народной мове. Бачите, все залежит с самого початку становления человека. На якой он мове будет говорить в самом початку, на той мове он будет и думать в будущем. Просто мова не бывает. Мова со своей историей, со своим життем. А вот мова со своей родиной. Прогучало черговое подорожжа свободы. Змітер Бартосік розповідав про те, як він навідав містечко Радишковичі Молодичинського району. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метра. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!